Smakowite fonograficzne rodzynki. Polecam. Marek Wiernik. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, właśnie minęła czwarta. Trójka budzi. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. No i to jest właśnie ten dzień, kiedy można uchylić okno. To jest pierwszy raz w tym roku, kiedy tak właśnie zaczyna się ta audycja. Trójka budzi o do godziny 6:00 w składzie Irena Dan i Mateusz Tomaszuk. Szczęście, co rzadko zdarza się. Gdyby ból obcy był mi, za ból mój miły dziękuję ci. Choć uciekam, przypływem morza łez. Trudno kochać. Lecz trudniej jest nie kochać wcale cię. Słyszałabym szept, jakim to miłość wyznaje się. Miałem 9 lat i każdą sekundę z tej płyty znam bardzo dobrze. Kaja Ibregowicz, motyw z filmu Operacja Samum. Trudno kochać. No a państwo, mam nadzieję, że dzisiaj raczej in love, niczym fragment utworu Friday, I'm in love. W końcu mamy piątek. No i jak co piątek spędzimy razem wspólnie najbliższe dwie godziny, ale dzisiaj będzie nieco inaczej. Gdybym ci powiedziała teraz, czy nadal, czy wciąż byś mnie kochał, czy gdybym ci powiedziała, jak ja czuję, czy w dalszym ciągu odnajdowałbyś to, co jest najlepsze we mnie. Ty dajesz mi najsłodsze tabu. Sade, a tak właściwie Helen Folchade à deux. Początkowo zupełnie nie myślała o śpiewaniu, bo rozpoczynała naukę w St. Martin College w Wielkiej Brytanii. Tam studiowała projektowanie mody. No ale w czasie studiów śpiewała okazyjnie w grupie zasłużonej przez kilku znajomych ze szkoły. No a wkrótce, współpracując z zespołem Pride, dała się poznać jako autorka tekstów. I wtedy właśnie powstał utwór Smooth Operator i Sade założyła swój własny zespół. Every day is Christmas and every night is New Year's Eve. Codzienne święta, no to chyba byśmy się trochę rozleniwili. Blinds, Mr. Jones. Ktoś kiedyś nazwał ich skrzyżowaniem Wright z Jethro Tull. No a to wszystko przez to, że na albumie Stereo Musical usłyszymy właśnie flet. Ten flet jest tutaj bardzo, ale to bardzo istotny. Odkąd sięgam pamięcią, muzyka shoegaze'owa, bo chyba tak możemy mówić o tej grupie, wywoływała, no ale nadal wywołuje u mnie uśmiech. Może nie zawsze, ale bardzo często sprawia, że jest takim medium, który przenosi wspomnienia. 23 minuty po godzinie 4. Z tego wszystkiego nie zdążyłem przypomnieć o adresie, a bardzo serdecznie witam i jeżeli mają Państwo ochotę się dodać na naszej liście obecności, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pamiętam, że to był ten utwór, który sprawił, że znowu poczułem ciarki. Trochę stęskniłem się za tym stanem, ale wiele miesięcy przed wydaniem tego albumu Błysk grupy Hej, miałem poczucie, że brak tej dźwiękowej gęsiej skórki wywoływanej czymś niezwykłym trwa zbyt długo. No i stało się. Utwór 2015 sprawił, że te ciarki powróciły. Zawsze jakoś tak kojarzy mi się z wiosną, z początkiem wakacji. No, panie redaktorze, do wakacji to jeszcze trochę, ale myślę, że ta wiosna rzeczywiście i te cieplejsze dni są naprawdę blisko. Dzień dobry kobiety budzą. Taką wiadomość dostałem od pani Grażyny. Jest z nami pan Andrzej z Białej Podlaskiej, jest z nami pani Anna, jest z nami pan Przemysław z zimnofalowej stolicy Polski. Dzisiaj chyba nawet nie taka zimnofalowa, bo rzeczywiście jest kilka stopni na plusie, chociaż pan Przemysław nie napisał ile. Pan Jakub melduje się bardzo serdecznie, no i pan Darek również na nasłuchu. 28 minut po godzinie 4, no to może raz jeszcze. Hej! Thank you. Dziękujemy ślicznie. I my też dziękujemy. Kasia robi coś takiego, że będąc na żywo na koncertach, po prostu się uśmiecham. Nie tylko ze względu na jej dziękujemy bardzo, bo pewnie jak Państwo wiedzą, po skończeniu każdego utworu, albo prawie każdego utworu, przez tę aurę, którą Kasia potrafi uczynić, to wszystko sprawia, że no człowiek po prostu uśmiecha się od ucha do ucha. Hej Filharmonii w Szczecinie, wilk kontra kot. Tak pomyślałem sobie, że jeszcze podczas naszych piątkowych, bardzo wczesnych spotkań po ten utwór nie sięgałem. Czy ja mówiłem, że dzisiaj będzie nieco inaczej? Chromatics Lady. Taka mała przypominajka, że Dzień Kobiet 8 marca. Zrywamy naszą radiową, tradycyjną kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Aleksander, Bogumił, Dionizy, Faustynian, Lutosława, Mirosław, Mirosława, Nestor, Porfiriusz i Porfir. Wszystkiego dobrego. Kiedy byłem w Detroit, po prostu zacząłem robić zdjęcia. Zobaczyłem tam wiele zapuszczonych budynków, bloków w złym stanie. Pomyślałem o doświadczeniach rodzin, które tam mieszkają. I tak zrodziła się ta historia. Film Lost River i słowa samego Ryana Goslinga. A to, co muzycznego się pojawiło przed chwilą, to Chromatics. Yes, w remiksie Symmetry. To główny motyw tego filmu. Mam nadzieję, że Państwu ten dźwiękowy tort się podobał. Machamy tym wszystkim, którzy dzisiaj obchodzą nie tylko imieniny, ale i urodziny. Kosmiczni panowie z ALNN 2000. Sami mówią, że ich dźwięki to pop, retro, futurist, A mnie się wydaje, że to po prostu francuska fala New Wave. Popatrzyłem, jakie zespoły oni podpatrują, bo to wiele może powiedzieć o grupie, o zespole, o nich samych tak w ogóle. I na tej liście znalazł się The Soft Moon, Joy Division, The Cure, ale też jest wiele innych francuskich, mniejszych, nowofalowych grup. Tak, ja mówiłem, że dzisiaj będzie trochę inaczej. Na prośbę Państwa przed nami duża, oj duża dawka orientalnych brzmień. A zaczniemy od Alam. We'll be right back. Dzisiaj będzie nieco inaczej, przynajmniej przez najbliższe minuty. A to, co przed chwilą, to Alam prosto ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Alam to nic innego jak po arabsku marzenia. A no właśnie, takie rozmarzone dźwięki, można powiedzieć, i muzyka Khaliji. Ja to zawsze powtarzam, że to jest muzyka idealna do jeżdżenia na wielbłądzie. Wiem, że w Polsce może to być trudne do sprawdzenia, czy rzeczywiście ta muzyka brzmi idealnie na wielbłądzie, ale od czego jest wyobraźnia? في بحر الآه